Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1449. Teraz za 1399 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, 14 na zegarze. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Zarzuty i wniosek o areszt po zabójstwie lekarza. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Inflacja ostro w dół. W maju może dojść do obniżek stóp procentowych. W lasach jest tak sucho, że wystarczy tylko iskra, by spłonęły. 35-latek, który zabił wczoraj w Krakowie lekarza Tomasza Soleckiego, nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień, informuje krakowska prokuratura. Prokurator opracowuje wniosek do sądu o zastosowanie 3-miesięcznego aresztu. Napastnik usłyszał dziś zarzut zabójstwa lekarza i usiłowanie uszkodzenia ciała pielęgniarki. Napastnik był pacjentem zmarłego lekarza, a 35-latek był niezadowolony z usług świadczonych przez Tomasza Soleckiego, co wyrażał już wcześniej. Nie było takich spraw zgłaszanych o nękanie, tudzież o groźby. Odnotowano jedną sprawę, przy czym bardziej było to zgłoszenie informacyjne. Takie zresztą było orzeczenie pana doktora, w którym informował on, że obecny pan podejrzany domagał się od niego 20 tysięcy złotych z uwagi na błąd w przeprowadzonym leczeniu. I to było w styczniu, natomiast jakby życzeniem zgłaszającego było jedynie poinformowanie o tym organów ścigania. Mówiła prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Napastnik był funkcjonariuszem służby więziennej. Premier Donald Tusk poinformował przed chwilą o odwołaniu szefa tej służby. Pułkownik Andrzej Pek poinformował, że oddał się do dyspozycji premiera. Inflacja w kwietniu wyniosła 4,2% rok do roku, podał dziś w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. To spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z marcem. To dobry wynik, mówi Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana. Jest on zgodny z oczekiwaniami i zgodny z tym, jak prognozujemy inflację, a ta rzeczywiście po prognozowanej górce na początku roku, która stała się wielkim wypłaszczeniem, nagle zaczyna swój rajd do poziomu prawdopodobnie docelowego, czyli 4%. Na tak dobry wynik miał wpływ przede wszystkim spadek cen na stacjach paliw. Zdaniem ekonomistów w maju może dojść do obniżki stóp procentowych NBP. Wznowiony został już ruch kolejowy pomiędzy Katowicami a Mysłowicami. Pociągi na tym odcinku nie jeździły od nocy, a powodem była uszkodzona podczas prac ziemnych rura wodociągu miejskiego, która podmyła tory. Zdarzenie wywołało sporo zamieszania, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Spowodowało opóźnienie 78 składów pasażerskich na ponad 1200 minut. Na trasy alternatywne skierowano 10 pociągów PKP Intercity, 4 pociągi Polregio oraz 1 pociąg Kolei Śląskich. Na części trasy odwołano 2 pociągi PKP Intercity, 8 pociągów Polregio oraz 4 pociągi Kolei Śląskich. Pociągi w rejonie katowickich Szopienic kursują obecnie z ograniczoną prędkością do 20 km na godzinę, co może generować opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy. Realne prawo do odpoczynku dla uczniów i nauczycieli to główne cele założenia projektu ustawy o wspieraniu uczniów i nauczycieli przygotowanej przez Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka. Projekt zmian w prawie oświatowym i rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego Monika Horna-Cieślak zaprezentowała dzisiaj rano. Projekt powstał przy współpracy uczniów i nauczycieli. Jedno z założeń, na którym zależało młodym, zakłada, że przez 3 dni po powrocie ze świąt i ferii nie będzie sprawdzianów. Jest to zawsze taki natłok wszystkiego. Taki segment testów przypada na przykład na 1 tydzień, często właśnie idealnie po feriach. To musimy poświęcić 2 czy 3 dni z ferii na naukę. Na święta nauczyciele nie mogliby też zadawać prac domowych. 2 maja i piątek po Bożym Ciele byłyby ustawowo wolne od nauki. Jak mówi Monika Horna-Cieślak, ustawa zakłada też wsparcie pedagogów. Nauczyciele obowiązkowo będą mogli skorzystać z superwizji, takiej formy wsparcia zawodowego. Teraz projekt trafi do Ministerstwa Edukacji i klubów parlamentarnych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przed nami długi majowy weekend. Wiele osób spędzi ten czas na łonie natury, na przykład w lasach. Zachęcali dziś do tego leśnicy i strażacy, przypominając jednocześnie o zachowaniu bezpieczeństwa. Jak podkreśla Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków, w lasach regionu mamy 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Mamy tutaj w koszyku ściółkę leśną. Proszę zwrócić uwagę na dźwięk, który wydaje sucha pozimowa ściółka. Wilgotność tego rodzaju materiału to jest około 10%, nawet czasami mniej. Biorąc to pod uwagę, musimy zdać sobie sprawę, że nasze lasy to jest nic innego jak jeden wielki materiał palny. I do tego wystarczy tylko impuls, wystarczy tylko iskra. Zagrożenie pożarowe obowiązuje w lasach całej Polski z wyjątkiem Pomorza Zachodniego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce na zmianę chmury i rozpogodzenia, na Podlasiu i w Karpatach przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie mocno wieje. Na termometrach od 14 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. My w składzie niezmienionym, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Brimful of Asha, Corner Shop na początek, a potem i muzycznie, i nie tylko muzycznie będzie się działo. Do 15:00, tu Myśliwiecka 357 w Trójce. myśliwiecka@polskieradio.pl to adres mailowy, który przyda się w każdej sprawie. A my teraz będziemy słuchać wczesnopopołudniowej płyty tygodnia, tego nieco krótszego tygodnia, ze względu na majowe, przeróżne obchody od jutra. Stereophonics, Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait. To ta płyta, której słuchamy w tym tygodniu. Ten utwór nie był singlowym utworem, nie był zapowiedzią tej płyty. Z tym większą przyjemnością. Mary is a Singer, Stereophonics. Mary is a singer. She plays in a band, people watch her sing. She's a real dead ringer for the girl that I loved in the street I live back now. She gets high at night, she's always on my mind. Wrecked in stranded skies on fire. But it's high time, take your hands off the wheel, crash in the ditch like a lifeline. Guess the fussing and the fighting was just a glitch. Oh yeah, what she wants she can decide. I said let me make up your mind. Give herself a hard time, never good enough. Is she a loser or a winner? Well, the hearts and the minds of the people that hear her sing believe her every night. Yet she just rolls her eyes every time I tell her why. That it's high time, take your hands off the wheel, crash in the ditch like a lion. Just a glitch, oh yeah. What she wants, she can decide. I said, let me make up your mind. Dances when she can, waves crashing when I'm with her. In the passion of the tides, in the seas we swim, oh yeah. We're laughing when we're high, we're talking till it's light. Will this bird take flight and fly? Cause it's high time, take your hands off the wheel, crash in the ditch like a light. I said, let me make up your mind. Mary is a Singer to nowy utwór zespołu Stereophonics z płyty nowej, także Make 'em Laugh, Make 'em Cry, Make 'em Wait. To 8 utworów od Kerry'ego Jonesa i jego kolegów. No i to nasza wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. A teraz sięgamy po inny album. 2022 rok, Sadza, wtedy ta płyta się ukazała. Zapowiadała ją między innymi ta piosenka, o której sama twórczyni mówiła, że jest odą do młodości i dzikich czasów eksploracji. Wyreżyserowała także i napisała scenariusz teledysku. Brodka, Monika. Cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. powiedział: robisz mi dzikość w serce i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość w serce i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu? Gdzie tego miasta odnajdowali komfort, na balach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą, gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocne. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Yeah. Rome wasn't built in a day. Morcheeba, 20 minut po 14. Zaglądamy do szuflady z muzyką ekranową. Jeśli ta piosenka, która za moment zabrzmi, skojarzy się Państwu dźwiękowo z zespołem Fleetwood Mac z okresu płyty Rumours, to całkiem słusznie, bo na historii zespołu Fleetwood Mac i na relacjach między poszczególnymi członkiniami i członkami tego zespołu swoją historię fikcyjnego zespołu Daisy Jones and the Six oparła, pisząc książkę o tym zespole, Taylor Jenkins Reid, a potem ta książka została zekranizowana w formie serialu i wprawdzie zespół wciąż jest fikcyjny, ale piosenki stały się realne. Daisy Jones and the Six. Aktorka Riley Keough uważała, że nie umie śpiewać, a potem przyjęła rolę Daisy Jones w serialu Daisy Jones and the Six i okazało się, że jednak jakoś sobie radzi. Let Me Down Easy, Daisy Jones and the Six. Niefikcyjna piosenka od fikcyjnego zespołu, a przed spotkaniem z Mateuszem Adamczykiem jeszcze z płyty Forever is a Feeling całkiem realna artystka Lucy Dacus, Best Guess. Change. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3799 zł. Teraz za jedyne 3599. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. I tylko dziś Powerbank. Aż 20 tysięcy mAh w super cenie za 39 zł. Media Expert. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący. Kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Aktywny czas na zewnątrz? Masz to z Deals. Kolorowe gadżety piknikowe i akcesoria na grilla w super cenach. A dla dzieciaków szalone zabawki ogrodowe już od 2 zł. Make a Deals. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Całkiem niedawno media obiegła informacja o dość niefortunnym skrótowcu KURDE, czyli kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Na szczęście po interwencji jednego z obywateli Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło zmienić nazwę usługi, a co za tym idzie, zmieni się też sam skrótowiec. Ale śmieszność jakiegoś skrótowca to nie jedyny problem językowy. Musimy pamiętać, że skrótowce to nie to samo co skróty. Powstają one najczęściej z pierwszych liter pełnej nazwy, a skróty to skrócone formy wyrazów, na przykład itd. jako i tak dalej, dr. jako doktor czy nr. jako numer. Większość skrótowców zachowuje się jak zwykłe wyrazy, a więc podlega odmianie. I tak na przykład powiemy, minister zapowiedział duże zmiany w panie, mając na myśli Polską Akademię Nauk. Ten skrótowiec jest ciekawy jeszcze z innego powodu. Czasami mamy kłopot z tym, jak ustalić rodzaj danego skrótowca, tak aby użyć go w zdaniu. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo na podstawie zakończenia samego skrótowca, w przypadku pan będzie to rodzaj męski, bo skrótowiec ten kończy się na spółgłoskę. Albo zgodnie z rodzajem głównego wyrazu rozwiniętej nazwy. W przypadku skrótowca pan będzie to słowo akademia, całość przyjmie więc rodzaj żeński. Dlatego poprawne będzie zarówno zdanie pan przeprowadził badanie, jak i pan przeprowadziła badanie. Drugie zdanie będzie uznawane za bardziej staranne. A jeśli o staranności mowa, to pamiętajmy, że mamy kilka rodzajów skrótowców. Wspomniany już wielokrotnie pan jest głoskowcem, który czytamy jak zwykły wyraz. Innymi przykładami z tej grupy są KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, MEN, Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy NIK, Najwyższa Izba Kontroli. Poza tą grupą są jeszcze literowce i jak sama nazwa wskazuje, w ich przypadku wymawiamy każdą literę z osobna, na przykład PKO jako Powszechna Kasa Oszczędności czy NBP, Narodowy Bank Polski. Grupowce z kolei składają się z grup głosek, na ogół pierwszych sylab wyrazów składających się na pełną nazwę, na przykład POLFA, czyli Polska Farmacja, czy PAFAWAG, czyli Państwowa Fabryka Wagonów. Są także takie skrótowce, które stanowią mieszankę wymienionych wcześniej grup. I tak na przykład CEBOS będzie skrótowcem literowo-głoskowym, ponieważ najpierw wymawiamy pojedynczą literę C, a następnie całostkę BOS. Na koniec słówko o pisowni. Pamiętajmy, że skrótowce zapisujemy wielkimi literami, z wyjątkiem występujących w nich spójników i przyimków. Dlatego właśnie forma PSIP, czyli wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, będzie miała w środku małe i. Jak Państwo słyszą, skrótowce są użyteczne. Oszczędzają nam wymawianie pełnych, często dość długich nazw, ale wymagają odrobiny wyczucia. Bo w języku, jak to w życiu, skróty bywają wygodne, ale nie zawsze prowadzą na skróty do celu. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Szeroki zakres wiedzy o polszczyźnie i znakomite puenty zapewnia Mateusz Adamczyk. A gdyby Państwo chcieli Mateusza wspomóc, zadając mu pytania dotyczące polszczyzny, to podaję adres w przysłowie @polskieradio.pl. A teraz od Morrisseya kilka prawd życiowych. The closer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar with my head. Im bardziej nie zwracasz na mnie uwagi, tym bardziej się zbliżam. To zaśpiewał Morrissey, a teraz wracamy do naszej poniedziałkowej piosenki dnia od duetu Blauka, Figura Lichtenberga. Niedawno na murę mówię, uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo czynienia mam z groźnym zjawiskiem. Krótkie spojrzenie. Program Trzeci Polskiego Radia. McGee nasłuchał się starych mistrzów i tak powstał utwór Rockman, a wcześniej oczywiście lekcja emocjonalnej fizyki od duetu Blauka. Jeśli chodzi o Blauka, to znajdą Państwo ich utwór Fason w naszym zestawie do głosowania. Przypomnę, na stronie trójka.polskieradio.pl, a głosowanie oczywiście na pierwszą trójkę listę przebojów. 16 minut pozostało do 15. Przystanek Świat. To będzie rzecz o magii radia. Ewa Mierzejewska. Dziś historia z Cork w Irlandii, która wydarzyła się naprawdę, choć brzmi zupełnie jak scenariusz 25-letniego już filmu Stary, gdzie jest moja bryka? Dude, where's my car? Where's your car, dude? W tej komedii dwaj przyjaciele, grani przez Ashtona Kutchera i Shona Williama Scotta, próbują ustalić przebieg wydarzeń z poprzedniej nocy, w tym odnaleźć tytułowy zaginiony samochód. Bardzo podobna sytuacja, ale w prawdziwym życiu przydarzyła się kilka tygodni temu pewnemu Irlandczykowi z hrabstwa Wicklow, który przyjechał do Cork na wieczór kawalerski swojego przyjaciela. Jak opowiada Kieran, dotarł do miasta późną nocą i nie mógł w centrum znaleźć miejsca do zaparkowania. Mając dość poszukiwań, pojechał daleko na południe miasta, zaparkował w środku jednego z osiedli i od tamtej pory ślad po aucie zaginął. Basically, I had a stag party in Cork. Like, I got into the city late at night, kind of, and I couldn't find anywhere to park. Kieran, nie pamiętając zupełnie, gdzie zostawił samochód, przez 3 weekendy z rzędu szukał go po całym mieście. Sprawdził w sumie 59 miejsc, zgłosił nawet sprawę na policję. Policjanci ustalili, że samochód nie został odholowany, ale nie było podstaw, by sądzić, że Skoda Irlandczyka została skradziona. Kieran w końcu wpadł na pomysł, by poprosić o pomoc lokalną rozgłośnię radiową Red FM i prowadzącego poranny program Nila Prendevilla. I w ciągu kilku minut samochód się odnalazł. Jedna ze słuchaczek zlokalizowała auto na osiedlu oddalonym o kilka kilometrów od centrum miasta. To pokazuje ogromną siłę radia. Także za pomocą tego medium sprawa zyskała światowy rozgłos. Opisano ją m.in. w kanadyjskiej stacji z Ottawy, Pure Country Radio. We came across this story and I thought, wow, we have got to get a hold of this radio station. Kieran przyznaje, że zgubienie samochodu to najgłupsza rzecz, jaką zrobił w życiu, ale może się pocieszyć, że nie spotkał go scenariusz z innego filmu, Cuts Vegas. Tam uczestnicy wieczoru kawalerskiego zgubili pana młodego. Hello? Tracy, it's Phil. Phil? We lost Doug. What? We're getting married in 5 hours. Yeah, that's not gonna happen. To akurat fikcyjna historia, choć kto wie, może i takie się wydarzyły. Ewa Mierzejewska i Przystanek Świat powróci w poniedziałek o tej samej porze, a jeśli chodzi o magię radia i wspólną radiową radość, to przypomnę, że jutro na antenie Trójki odezwą się głosy radiowe z całej Europy. Muzyczna poczta UE od 9 do 19. Drifting through the crowd, my heart is like a carousel. Somebody pulls me closer, the devil is on my shoulder, telling me I should go there just this once. So I stick them up, palms up in the sky, it's raining liquor drops, music making ripples in our paper cups. Tripping love, my heart is open.